Siz jannatdan yerga tushgan pari paykarlar. Hey Leylo Leylo. Go'zallikning osmonida kumush qamarlar. Hey Leylo Leylo. Hey Leylo Leylo. Hey shoirlarning dastonida turgan g'avharlar. Hey Leylo Leylo. Hey onasining bo'ynidagi marjon qizlar jon. Hey Leylo Leylo. Hey orasigi sochisin bu jalan qizlar jon. Hey Leylo Leylo. Hey zulfi maysa kipriknaysa Hey sizga nasib muhabbatning sir tugunchasi. Hey Leylo Leylo. Hey siz sevdirgan oshiqlarning yana shunchasi. Hey Leylo Leylo. Darchangizni poylab ko'ngli vayron qizlar jon.